अध्याय 7 नरकों की 28 कोटियों तथा प्रत्येक के 5-5 नायक के क्रम से 140 रोख आदि नरकों की नामावली। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, तदन अंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वज्र से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहने लगता है और सुदबुद खोकर निश्चेष्ट हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित है। उन सब की 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घोरा कही गई, दूसरी सुघोरा है जो उसके नीचे स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, पांचवी घोर रूपा, छठी तलातला, सातवी भयानका, आठवी कालरात्रि, नवी भत्योकटा, उनके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंड कोलाहला तथा उससे भिन्न प्रचंडा है जो चंडों की नायिका कही गई है। उसके बाद पन्ना, पद्मावती, भीता और भीमा है जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई है। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि वज्रा कही गई। तदन अंतर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिल तृप्ता, समा, भीमबाला, भीमा तथा 28वीं दीप्त प्राय है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। इनकी संख्या 28 ही है। ये पापियों को यातना देने वाली हैं। उन कोटियों के क्रमशः 5-5 नायक जानने चाहिए। अब उन सब कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम रोख नरक है, जहां पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगते हैं। महारोक की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक है, फिर सुघोर है। रोक से सुघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद सुमहा तीक्ष्ण, संजीवन महातम, विलोम विलोप, कंटक तीव्र वेग, कराल विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल काल सूत्र, प्रजागर्जन, सुचिमुख, सुनेती, खादक, सुप्रीडन, कुंभीपाक, सुपाक, काकरच, अदि दारुण, अंगार राशि भवन, मेरु, असाकृत प्रवाहित, तीक्ष्ण तुंड, शकुनी, महासवर्तक, क्रतु, तप्त जंतु, पंकलेप, प्रतिमास, त्रभूपद्रव, उच्छ्वास, सुनिच्छ्वास, सुदीर्घ, कूटाशल्यमली, दुरिष्ट, सुमवाहवाद, प्रवाहद, सुप्रातपमन, मेघ, वृष, शाल्म, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, कुंकुरमुख, शुकरमुख, अजमुख, महिषमुख, धोकमुख, कोकमुख, व्रकमुख, ग्राहा, कुंभनीश, नक्र, सर्प, कुर्मकाक, ग्राध, उलूक, हलोक, शार्दूल, क्रथ, कंकर्ट, मंडूक, पुतिमुख, रक्ताक्ष, पुतिमृतक, कर्णधूम्रण, अग्नि, कुमी, गंधीवोपु, अग्निध्र, अप्रतिष्ठ, रुधिवराभ, श्वभोजन, लालाभक्ष, अन्यत्रभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सुविशाल, निकट, कटपूतन, अम्बरीश, कटाह, कष्टदायिनी, वैतरणी नदी, सतप्त लोहयशन, एकपाद, प्रपूरण, घोर, आसितालवन, अस्तिंगभंग, सुपूरण, विलातलस, असुयंत्र, कूटपास, प्रमार्दन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, सप्तलोहमय पर्वत, शुधरा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अश्रुकूप, शीतल, क्षारकूप, मूसलोखुखल, यंत्रशिला, शकट, लांगल, तलपावत्रयन, अस्त्रीपावत्रयन, महाषष्टक मंडप, सम्मोह, अस्थिभंग, तप्त, चंचल आयोगुड, लोहे की गोली, भूहुदुख, महाकलेश, कश्लुमल, शमल, मलाट, इलाहल, विरूप, स्वरूप, यमानुग, एकपाद, त्रिपाद, तीव्र, अचीवर और तम। इस प्रकार ये 28 नरक और क्रमशः उनके पांच पांच नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के प्रकाश, रोख आदि पांच पांच ही महानायक बताए जाते हैं। उपयुक्त 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और महानरक मंडल 140 नरकों का बताया गया है। अध्याय 8, विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुक्कुर बाली, काक बाली एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम पाखंडियों के शास्त्र में प्रावृत होते हैं वह द्विजी है नामक नरक में जाता है और जिव्या के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा घोंसकर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ांग तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं और वहां स्वेच्छानुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोहलू आदि के द्वारा पेरे और पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल पर्यंत नरक अग्नियों में पकते रहते हैं। पर शास्त्रगामी पुरुष उस रूप से व्याभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी हुई और खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारिणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते हैं, रोते हैं। जो सत्य पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीले आग से खूब तपाकर भर दी जाती हैं। इसके सिवा जस्ते शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान उसके कान में भरा जाता है, फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उसके कानों में डाला जाता है, फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह है उसके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उसको नरक में यातनाएं दी जाती हैं। क्रमशः सभी नरकों में सब ओर से यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भौहे टेढ़ी करते अथवा उनकी ओर उदंडता पूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलग दृष्टि से देखते हैं उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं उनकी जिव्या और मुख में लोहे की सैकड़ों कीले तपाकर ठूंस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्म शास्त्र की भी खिल्लियां उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जिव्या, दांतों की संधि, तालु, ओठ, नासिका, मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई तीन शाख वाली लोहे की कीले मुद्गरों से ठोक दी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है, तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़कवा दिया जाता है, फिर उस शरीर में सब ओर बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। जो पापी भगवान शिव मंदिर के पास अथवा देवताओं के बगीचों में मलमूत्र का त्याग करते हैं उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुद्गरों से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करते वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौवों को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं उनके खुले हुए मुंह में दो कीले ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो शाम और शबल सांवले तथा चितकबरे दो कुत्ते हैं, मैं उनके लिए अन्न का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें।